अंतरंगम साधन धर्म योग समाज योग के द्वारा जो अपने को कर दिया है संस्कृत जो हो गया है वो योग संस्कृत हो गया है उससे ज्ञानोत्पत्ति में अंतरंग साधन ऐसे अंतरंग साधन है संपूर्ण ज्ञान का जिससे ज्ञान प्राप्त होती है उपाय उस उपाय का और वही कुछ उपाय से ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो पहले ज्ञान की प्राप्ति का उपाय से पहले बता दिया था जब व्यक्ति ऋण पास होने पर मन कर्म का कारण नहीं है क्योंकि उसमें माया बना यहाँ पर अब जो साधन बता रहे हैं एकांतिक ज्ञान प्राप्ति उपाय एकांतिक ज्ञान प्राप्ति उसमें एक श्रद्धावान ज्ञान श्रद्धा क्या है कि गुरु का वाक्य शास्त्र का वाक्य उसको हमारी बुद्धि की रूप में स्वीकार करें इस रूप में इदम इत्थम की इदम इत्थम जो ऐसी भले हमारे समझ में ना हमारे समझ में न आने पर भी हमारी बुद्धि में समझ में न आने पर भी इदम इसमें है कि श्रद्धा तत्व जो साधारण तत्व है तो अंग्रेजी चिंता ने श्रद्धा को अंधविश्वास करके दिया ये बहुत गंभीर तत्व जो हमारे परंपरा है उस तत्व को जो है उड़ा करके हमारा नाश ही करें विडम्बना ये है कि इस समय शरीर में सत्य का उपयोग इस समय हमारे और बुढ़ापा के अनुभव आता है भाग्य का अनुभव पहले हो जाए बालक जो जेल में बहुत बड़ी सफल है पर ऐसा नहीं भाग्य में अनुभव आता है कि शक्ति नहीं रहती है और शक्ति जब का उद्देश्य होता है शिव ने कहता कि ये जो समस्या है उसके लिए क्या बालक है बिल्कुल शक्ति है बालक है गुरु ने अनुभव बुद्ध दूसरे अनुभव से बालक का जीवन संचालित हो सीधा आपस में और नहीं तो बहुत सब तस्वीर होकर के जब तब तक जो है वो तस्वीर नहीं रहेगी तो जीव अनुभव होगी इसके लिए ये जो माता पिता घर पर बच्ची बालक को चला रहे तो बालक को अगर कोई बुरी वजह से ब्रह्मा ये कैसा करता है हम जो किसी अनुभव है उस अनुभव का उपयोग नहीं कर सकते। उसकी सोच क्या है कि श्रद्धा सबसे परमात्मा ने स्वाभाविक रूप में हमको अपने अंदर दिया बालक के अंदर ये श्रद्धा सब तो बालक को जैसा कर दिया जाता है पता ही क्या है कर लेता है कहीं को माता है कहीं पिता है कहीं भगवान है ब्राह्मण हो मान्यता तो बालक को जो कुछ भी प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है इसी प्रकार ये कानून की संपत्ति उसकी हमने प्राप्त किया पहले की शिक्षा को दिन रखती है ये हमारा जीवन हमेशा ये शिक्षा पद्धति से कहते हैं इसी तरह आकाश करते हैं हो गया बुद्धिमान अब बुद्धिमान जी हो गया तो आपने अमूल्य संपत्ति हो दिया अमूल्य संपत्ति हो दिया होने के बाद जो है वह फिर इसकी दशा को होने के लिए इसकी दशा ये बुद्धि का कहीं अंतर व्यक्ति उसको उसकी जो है रजनीश के समान बुद्धिमान हो गए रजनीश जो है इतना बड़ा पुत्र पढ़े लिखों को मूर्ख बनाने वाला इतना बड़ा बुद्धिमान और वो दूर को बनाया वो ये बनाया कि उसने जितनी आस्था उसके अंदर जो आस्था की उस आस्था को बिना दिया और कोई आस्था किया सारा मकान गिरा दे और कोई मकान नहीं तो हमारा दुख है जितनी आस्था की आस्था को उसके गिरा दी और कोई आस्था नहीं आस्था की विवाद से तो चलता नहीं आस्था आस्था की प्रक्रिया इसमें जो श्रद्धा तत्व है ये एक ऐसा तत्व है आप तरीके से रोटी अनुभूति को छात्र के अनुभूति को माता पिता के अनुभूति को बालक अपने में पारित कर रहे हैं इसीलिए श्रद्धा तत्व की कोशिश और बुद्धि से तो हमारे पास जाएंगे नहीं तो अब बुद्धि से कैसे करें अगर कोई बालक बात कर रहा है तो उसके साथ बात कर रहा है बस वाले की बात बात बस वाले की कैसे हजारों वर्ष ऋषि लोगों ने जो है सही में भोजन कर रखा है संस्कृति को प्राप्त कर दिया वह बुद्धि है हमारी बुद्धि में कैसे और श्रद्धा की तारीफ हो जाए तो संतुष्टि साधक के लिए मजबूत पर ज्ञान के दिशा के लिए मतलब ज्ञान के विषय के साथ विचार अब हिफाजत हो जाती है तो तत्परता नहीं हो पाती है, तत्परता नहीं हो पाती है तो आपके अंदर जो भी श्रद्धा तत्व है उस तत्व के रूप में एक बात जो है वह मैं उसमें पहले भ्रमण करता हूँ मन में प्यार करते तो वहाँ के आसान से लेकर के साथ और भ्रमण करने में हमारा एक ही था कि जो भी संत मिले कहीं भी मिल जाए कि आप अंदर भ्रमण कर देखना चाहते वहाँ जो किसी भी संप्रदाय के संत हो एक जगह अपने और हमको लोग डराते जो है वहाँ पर खुद किसी से मिलते और किसी को अपने यहाँ ठीक नहीं महात्मा बहुत जो है वो ठीक वहाँ नहीं जाते मेरा मन क्या रात भर गाँव का एक नाम था वह सप्ताह के एक दिन इच्छा मानते हर जो बीमार पड़ के नहीं आ रहे थे कोई बात नहीं और वो जब व्रत रहता था तो ये एक दिन इच्छा शांति रहता था और ये अपना दरवाजा बंद एक घंटा में बैठा अब उन्होंने दरवाजा खोला दरवाजा बंद हमने बाहर बैठे झंडा तो नहीं मारा बगाया तो दरवाजे को मैं बैठ गया फिर मैं डेढ़ घंटा बैठा दरवाजा बंद कर इतने देर में वो भिक्षा तैयार अंदर से कैसे है इतने देर में भिक्षा तैयार इच्छा कराए मुझे फिर मैंने जिज्ञासा की बड़ा आश्चर्य वो प्रत्येक इच्छा ने इस प्रकार का जो पाप का जो है वह प्रसन्न ज्यादा है ऐसा जो है वह इस प्रकार का रोड का प्रबंध जाता है वो ऐसा साधन है जिस मौसम में लगा जाता है उसको ऐसा साधन ये खेल बनते सब जो है साधन तो सुन करके हैरान करा दिया जो है कृपालु महात्मा तो हमको अपने यात्रा में नहीं करते जहाँ ये मेरे मन में आया एकदम जाओ अब जहाँ उन्होंने साध्या की हो गया ना तो मेरे मुख से क्या निकला आप हमको कृपा वो बिना कृपा को इतना मेरा काला काज एकदम चिंता उठा दी मुझे कहीं आज वो चिंतित जो भी करके कहा देखो तुम यहाँ आए बिन हर कृपा मेरे में भगवान की कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर हमें क्यों बोलते झलक के हमारे कौन सा संबंध सबसे निभाना है हमको अपना भजन खोल करके मैं फिर तुमसे बात करता और हमने देखा कि इसको भगवान ने तभी मैं बोला जब हमने देख लिया कि इसको भगवान ने पूजा तब हमने अंदर और सात वर्ष की साधना से जो हमको ज्ञान था उसके अनुसार उनको हमने जो मैं जानता था साधन के विषय में उसको तुमको बता दिया मेरी कृपा हो गई बोलो हाँ भगवान की कृपा हो गई और संत की लेकिन तुम अपने ऊपर कृपा नहीं करोगे तो तुम्हारा ऐसा एक बात जो बात हमारे अंदर कभी भी नहीं वो बात ऐसी मेरे अंदर डरा दिया लेकिन वो बात अभी तक मुझे खोलती क्यों तत्पर उनकी वाणी ने तत्परता हमारे जीवन में नहीं तो मैं श्रद्धालु तो था साधन भी करता था नहीं भी तत्परता था और उन्होंने क्या किया कि मेरे अच्छी तत्परता उत्पन्न कर दिया तत्परता को मैं अंत तक अभी तक बोला भगवान का से श्रद्धा और हम लोग तत्पर नहीं दर्शन का अंतर पथना मंदिर में मदद करो जो तत्परता है और क्या खुशी में लगा रहा था और भगवान को पता दिया कि इंद्रियों को ये उत्तम भक्ति नहीं रखते हुए तो तत्पर का उदर नहीं बन सकती है विपरीत नहीं होती है आइए कि ऐसा हो गया ज्ञान शास्त्र का फल क्या होगा ज्ञान ज्ञान तुमको प्राप्त होगा अब ध्यान प्राप्त होने के बाद उसी क्षण शांति हो जाएगी उसी क्षण मुक्त होगा मरने के बाद अचिरे जैसे प्रकाश को प्रकट करने के लिए भले ही जो है आपको चिंता की प्रयास करना और प्रकाश प्रकट होते ही बिना किसी की अपेक्षा लिए तुरंत अंधकार को नाश करता है ऐसा तो नहीं होता कि भाई अंधकार एक लाख वर्ष के लिए हिंदुस्तान में रहा है तो इसको जो है दस पांच मिनट का समय मिलना चाहिए मुसलमान के लिए इसी दुकान में दो लाख वर्ष के अंधकार रह रहा है और उस दुकान में प्रकाश का उदय होता है तो ऐसा नहीं होता है कि जो है वह दो लाख वर्ष के रह रहा है एक लाख वर्ष के बाद और वो प्रकाश प्रकट होने के बाद किसी की सहायता नहीं देता किसी की सहायता नहीं देता वहाँ साधन प्राप्त वहाँ साधन अपने आप किसी को करते ज्ञानम न बिना किसी प्रकार से देव फिर आराम शांति संसार की है इसमें तात्पर्य है और अनुभव को है शांति के तो हमने पहले बता दिया था कि भाई देखिए अन्य में माइक बना हो सकता तो उसके लिए हमारे हो तो वहाँ पर माया का प्रवेश वहाँ पर माया का प्रवेश दूसरे का जो है साधन और भारतीय परंपरा इसी तरह जो है वह वो हमको जन्म से प्राप्त है, निश्चित प्राप्त है। हमारा बारह अलग क्षेत्र है, एक अंग्रेजी में एक विवेक, एक यही जो लिखा था जो दूसरे साथ तो उनको जब कहोगे ना करते तुमने आज अंधविश्वास किया था और ये बात है तुम सबने कह रहे हो ये भी अंधविश्वास कर रहे हैं। उनको किसी ने कह दिया कि भारत के बारे में अब उस पर तो हमें अंधविश्वास कर तुमने अंधविश्वास कर लिया इसी बात अखारे और तुम्हारे पास है क्या जो अतिरिक्त की उपासना इत्यादि में कर्म मन निधि ध्यान इत्यादि भी लगा सकते हैं। अब कहते हैं कि ज्ञान लक्ष्य उपाय में सत्वांश है और सत्पर भी है पर इंद्रियों को नहीं देता है, अधिकम नहीं हो सकता है, असाहस इसलिए कहा संयतानी विषय को निवर्तितानी यस्य इंद्रियाणि संयतिनः को विषय के अपने इंद्रियों को निवर्तित करने में समर्थ वह है संयति वर्तिकी का दिखे न केवल संस्थापित केवल असायन के अंदा के हेतु अति कुछ प्रत्येक ही संस्था का न तत्व उपदिष्टम ज्ञान उत्पत्तिश्रालु है और तत्पर नहीं उपदिष्ट ज्ञान भी जो है उसको लक्ष्य तक पहुँचाने में समर्थ नहीं। न तस्य उपदिष्टम ज्ञान उत्पत्तों की उपदेश किया हुआ ज्ञान भी उसके अंदर नहीं होता, इसलिए जो है वेद शास्त्र में प्रकार में बहुत ही चर्चा आता है। न केवल संस्थानुत्म असहाय असहाय को संस्थानुत्म का विशेषण बनाएंगे सहाय सर्वता और सर्वता उसकी सहाय से रहित जो सत्ता है न प्रधानत्व तो है तत्परता नहीं है सही इंद्र नहीं असहाय सत्ता तो ऐसा जो प्रधानत्व है वह ज्ञान लाभी हेतु नहीं है ये बता दें। हाँ वो कहा कि श्रद्धालु भी रचित मंद प्रस्था मंद प्रस्थान का तात्पर्य करते हैं कि तात्पर्य तत्पर न होना यही परिष्ठम अभी ज्ञान उपदिष्ट ज्ञान भी उसके अंदर उत्पन्न नहीं हो सकता है उसके अंदर जो तत्पर तात्पर्य कारण बहुत ही इसलिए तात्पर्य भी उसमें कारण है इसलिए कर दिया कि तत्परो तत्पर का उपासना तो अभियुक्ता मैंने निष्ठावान निष्ठा पूर्वक उसकी सेवा में लगा है उपासना दो इत्यादि सत्य आदि से क्या लेना ये गुरु की सेवा में लगा है उपासना में लगा है प्रयत्न में लगा है ये आदि के लिए उपासना दो इत्यादि सत्य श्रवणादि गुरु को उपासना और श्रवण मनन लगी जा सकते ये बताइए न तो श्रद्धा तात्पर्य के उद्यम भी हो जाने कारण अच्छा मान लीजिए श्रद्धा भी है तत्परता भी है इतने से काम चल जाएगा कि नहीं यही कारण है कि संयतेंद्रिय क्या जरूरत इसकी है तथा बाह्य श्रद्धा की संयतेंद्रिय नहीं है तो न तो तत्परता ला सकती है और न श्रद्धा इसलिए वो फल देने के संबंध वो नहीं सकता है और फल देने के संबंध उसका दुरुपयोग श्रद्धा का दुरुपयोग जो है बहुत ही बच्चों के साथ चिंतन नहीं है ना वो जिसे चिंतन करेगा वो अपनी श्रद्धा को चिंतन लगाएगा नया निष्ठा तो है प्रार्थना क्या करेगा तत्पर ही है तत्परता बिना तत्परता नहीं है। बहुत लोग चाहते ऐसा नहीं, बार बार चिंतन भी करते हैं, मौत को करना चाहिए, भगवत दर्शन होना चाहिए, तत्परताहट नहीं करते। मैं ऐसा देखता है कि किसी तत्परता है श्रद्धा की, पर निजी वश में वो हर बार उसका तत्परता है काम नहीं करता, काम नहीं करता तो पूंजी अभी छुट्टी जाएगा तो सबसे अंदर से उसको है सिखाई सिखाई लोगों का है उसको मेरी बात नहीं है, पर बस में हम ऐसा कैसे गतिविधि तो कर ही नहीं सकता था जैसा कि व्यवहार दूसरा जैसे पीछे से ऐसा होता है। ऐसा ही है कि तत्पर सभी रह सकता है, करके तत्पर है। अरे आप देखते हैं तत्पर का क्या बात है, गुरु सेवा भी करता है, सोन मननी की भाषण भी करता है, परंतु इंद्रिया संयम में नहीं है तो गुरु से भी जरूरत का ही लाभ है। हम कहते हैं नहीं, यहाँ भी तत्पर आपको सेवा में तत्पर देखता है, पर इंद्रिया हाथ सकती है नहीं। बड़े महापुरुष के बाद लोग करते हैं, श्रद्धा करते हैं, सेवा भी करते हैं, तो महापुरुष का लाभ है। लोग सुविधा प्राप्त करते हैं, पर आध्यात्मिक सुविधा प्राप्त करते हैं। प्रश्न किया था कि यहाँ पर हम लोग जैसे राजा के महाराज है तो महाराज से प्रश्न किया तो वहाँ से निकल जाए तो आज योग एक महान युद्ध आज स्थान पर गया था, वहाँ जाकर ऐसे महान पास में रहने वाला उस महानता को क्यों महापुरुष जब खेल जाते हैं तो स्थानों को में जो रहते हैं उनको देख सबसे बड़ा दुख होता है कि कैसी लड़ाई होती है, आज की लड़ाई होती है। तो महापुरुष के पास उसके अंदर रहता है और महाराज जी यही बात है, भक्ति का वो क्यों रहता है और किस प्रकार का रस ले रहा है, कौन सा लाभ लेना चाहता है, कहते हैं उसी स्तर के लिए दूध रहता है, उसी स्तर के दूध को बछड़ा ग्रहण कर सकता है, उसी स्तर में छोटी वो रहती है, वो क्या वो पीड़ा रहता है, वो नहीं जो है वहाँ उसी स्तर के लिए उसी स्तर में दूध रहता है, बछड़ा भी देता है, उसको गुणी मिलता है उसके लिए कचरा अपने अधिकार के कारण के कारण जो भी होता है ऐसे महापुरुष के पास के व्यक्ति रहते हैं वो क्यों रहते हैं, प्यार किस प्रकार के बात में योग्यता न होने के कारण महापुरुष की महानता को जनकेन्द्रीय बना होता है, जनकेन्द्रीय बना एक जनकेंद्र रहने का जो कहा कि देखिए उपासना गौ इत्यास करना चाहिए अभाव के अद्भुत साधना।